Visszanézek és látom, hogy más vagyok, mint pár éve a legelején. Ez a tétova út valamit rám rakott, amiről érzem, hogy nem az enyém. Te mindig szó nélkül átvettél belőle, pontosan tudtad, hogy mit bírok el. Elvesztettem, hogy merre van az előre, így visszafelé indultam el. Más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat. Megtanultál látni engem, bármit látsz el nem okoz. Ég is mindent megbocsátasz, elfogadtál szótlanul. Ha megtanulnék látni egyszer, két szemeddel élesen, rájönnék, miért vagyok magam megszeretni képtelen. Gyakran járnak a vonalak a fejemben, amik az arcod nem feledik el. Követem őket és látom, hogy öregszem a tévedéseim jeleivel. Már kicsit mélyebbről néznék a szemedbe, nem olyan görbén mosolyog a szem. Melletted őszülni szépen is lehetne, ha tudnék úszni a mesény taván. Más lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt. Megtanultál látni engem, bármit látsz el nem okoz. Mégis mindent megbocsátasz, elfogadtál szótlanul. Ha megtanulnék látni egyszer, két szemeddel élesen, rájönnék, miért vagyok magam megszeretni képtelen. Onnan tudnám, hogy milyen szélnek kereszteni, utánad eredni. Honnan tudnám, honnan tudnám, hogy milyen nélküled nevetni, hogy hogyan kellene szeretni. Honnan tudnám, ha megtanulnám.